was. President Trump komt met strengere regels voor stemmen per post. Dat was altijd veel te fraudegevoelig, vindt hij. Trump stemde zelf 6 jaar geleden ook per post tijdens de Republikeinse voorverkiezingen. De nieuwe regels worden per decreet ingevoerd. De Amerikaanse kieswet aanpassen zou juridisch heel moeilijk zijn geweest. En ook Congo gaat naar het WK voetbal deze zomer. Ze wonnen de internationale play-off finale na verlenging van Jamaica met 1-0. De allerlaatste plek op het WK gaat naar Irak of Bolivia. Die finale begint straks om 5 uur. In Europa hebben Turkije, Bosnië en Herzegovina, Tsjechië en Zweden zich via de play-offs geplaatst. Het kan in het oosten een graadje gaan vriezen. Verder blijft het vannacht boven nul. De dag begint bewolkt, later steeds meer zon. Het wordt 11 tot 13 graden. En dat was het nieuws op 538. Krijg je nog 538 verkeer door Flitsmeister? Zonder vertragingen wel met snelheidscontroles oppassen. A1 Hengelo richting Deventer 157.0. A2 Den Bosch richting Eindhoven 158.4. A4 Heiningen richting Berg op Zoom 215.0. A6 Muidenberg richting Lelystad 47.3. A10 Zeeburgertunnel richting A10 Noord bij 4.2. A13 Rotterdam richting Rijswijk bij 13.9. En ook oppassen op de A20. Dat is Gouda richting Rotterdam. Daar zijn ze gespot bij 40.3. Fijne reis. 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 7 en win 10.000 euro. Druk op de knop in de 538-app. Marnix Westhuis. Just A, Jack Stahl en John komen eraan met Turn the Lights Off. Dan Morgan Wallen en Tate McRae. Radio 538. She said you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, what I want. And you ain't gotta worry about no trust issues with me. I got 'em too, I got 'em too. You ain't got a word about no exes, that's crazy. I got 'em too. You know I do. If you're in a hurry, now you ain't gonna hurt me tonight. And it won't be the worst thing if this is all it is. And in the middle of a kiss, she said, you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched just goes up. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. There are no hard feelings if you only wanna act like lovers do. From 9 to 2, oh yeah. And sometimes in the morning, go back to being someone you never knew. Jack Stahl en John, you're the Turner Lights Off bij Radio 50. Katy Perry ga je nu horen. En Katy Perry is ooit, toen ze op de basisschool zat, een jaar of acht was ze, is ze naar huis gestuurd met straf. Geschorst dus. Mag je raden voor wat ze dat, waarom ze dat moest doen? Denk je dat ze als een hondje soort van seksueel tegen een boom aan het rijden was? Hey, je ziet honden af en toe wel eens tegen een been aan het rijden, weet je wel? Nou, deed ze dat bij een boom en is ze daarom naar huis gestuurd? Of bleef ze maar snot uit haar neus peuteren en at ze dat op en dat de docent zei, nou, laten we dat maar niet doen. Wat denk je, is het A of B? Ja, het is inderdaad A. Ja, ze reed als een soort hondje tegen een boom aan. Toen zei de directeur, nou, Katy Perry, weet je wat? Ga maar even naar huis. I used to bite my tongue and hold my breath. Scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. Shake the crowd. You held me down, but I got up.

Jackson en Beat It bij Radio 58. Dit is een skill waarvan iedereen zou willen dat ze het zouden kunnen. Bijvoorbeeld als je aan het autorijden bent. Maar het is bijna onmogelijk om te doen. Waar dit over gaat, je hoort het binnen nu in 10 minuten bij 58. Milk Inc. naar Taylor Swift. Understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got. I lost my faith. But why are you still overshadowed by a doubt? If only you could see the love that carries me. I would walk on water just to be with you. Walk on water just to be with you. Every second let you with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. Cause you're in trouble, but it could be good. I've been the same kind of misunderstood. Whatever you've done, just it ain't nothing new. You know by now we've seen it all. Een Zane, Eyes Closed bij Radio 538. Dit is misschien wel het allervervelendst als je in de auto aan het autorijden bent. De nacht van 538. Hey, goedenacht, Marnix hier. Waarschijnlijk zit jij ook best wel veel in de auto en herken je dit als geen ander. Dat je zo'n nies voelt opkomen en dat je eigenlijk de ogen op de weg moet houden. Ja, je kan niet even je ogen dicht doen om even goed te niezen, want voor je het weet remt de auto voor je. Je weet niet wat er gebeurt. En toch, hoe hard je ook je best doet, het lukt je gewoon niet om je ogen open te houden tijdens het niezen. Je ogen gaan gewoon dicht. Hoe zat dat eigenlijk? Hoe zit dat? Nou, ik heb het even uitgezocht voor je. Waarom kun je niet niezen met je ogen open? Het antwoord is eigenlijk best wel makkelijk. Het is niet dat je ogen er anders uitschieten. Dat is een hele hardnekkige mythe. Daar is helemaal niks van waar. Nee, Als je gaat niezen, dan spannen alle spieren tegelijkertijd aan in je gezicht. En waardoor je, zeg maar, niest. Dat is gewoon één grote zelfde beweging. Daardoor gaan je ogen automatisch dicht. Het is ook een stukje bescherming tegen bacteriën in je ogen. Want je niest natuurlijk best wel bacteriën uit. Dus dan komt op die manier niet in je ogen terecht. En dit is het allermooiste. Zeg maar, je niesreflex is veel sneller dan je bewuste controle. Dus hoe graag je het ook wil, het lukt echt niet. Probeer het vannacht als je moet niezen, maar je kunt echt niet je ogen ophouden. Er zijn maar heel, heel, heel weinig mensen op deze aarde die dat kunnen. En ik hoor er niet bij. Zo zit dat dus. Jizo, Zane, Eyes Closed, het bruggetje van deze nacht. Natalie Imbruglia komt er zo meteen aan met Thorn. Ook de nieuwe van Davina Michelle, naar Kygo en Khalid. Dit is Save My Love. It was all us. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck, I wish you well. I'm saving my love for somebody else. Somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I'm saving my love for somebody else. Somebody else.

Davina Michel, Still Champagne bij Radio 538. Proosten op het leven, daar zingt ze over. Maar laten we in dit geval even proosten met koffie in plaats van champagne. Moet zo meteen nog een auto rijden, jij waarschijnlijk ook. Pak je espresso, cappuccino, komt goed. Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe. Hoor je zo meteen naar Avicii, Without You. You said that we would always be. Without you, I feel lost at sea. Through the darkness, you'd hide with me. Like the wind, we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. Through your eyes, tell me you won't be there. I gotta learn how to love without you. I gotta carry my cross without you. Stuck in the middle and I'm just about to figure it out without you. And I'm done sitting home without you. Fuck, I'm going out without you. I'm gonna tear the city down without you. I'm going Bonnie and Clyde without you. Smit, Nalor en Drive Safe bij 538. Gisteren in de 538 ochtendshow. Iedere werkdag vanaf 6 uur hoor je Tim, Rick, Niels en Florentien met de leukste ochtendshow van Nederland, de 538 ochtendshow. Vanmorgen doken zij in de wereld van hele gekke straatnamen in Nederland. En een Rotterdammer, belangrijk om te melden, Mike, die belde in met een hele opvallende straatnaam. Ja, ik weet niet wie het heeft bedacht, maar in Rotterdam hebben we de Ajaxstraat. Ja. Is dat echt, joh? Ja. Dat is echt geen idee, maar we hebben wel een taxichauffeur gehad die weigerde dus mensen op te halen in de straat. Nee. Leuke straatnamen dus. In de 538 ochtendshow, je hoort Tim, Rick, Niels en Florentien vanaf 6 uur weer. En ook dan een nieuwe editie van de 538 Stemmenjacht. Je kan je nog aanmelden, hè? Via de gratis app van Radio 538. Het kabinet moet keuzes maken als ze Lelystad Airport echt open willen voor vakantievluchten. Het vliegveld kan nu niet aan alle vergunningen komen door de strenge stikstofregels die er zijn. Dus daar moet het kabinet dan op een andere manier harde keuzes maken. Het kan daarom nog jaren duren voor Lelystad Airport open kan voor reizigers. Burgemeester Halsema heeft om middernacht in Amsterdam 3 stellen van hetzelfde geslacht getrouwd. Daarmee werd gevierd dat het nu 25 jaar kan in Nederland. In 2001 werden er 4 huwelijken gesloten op het stadhuis van Amsterdam. Premier Jette was er ook bij. Hij wil zelf ook graag trouwen met zijn vriend. President Trump denkt dat hij de oorlog in Iran binnen 3 weken kan beëindigen. Op het Witte Huis zei hij dat Amerika die klus wel gaat klaren. Daarmee bedoelde hij dat Amerika ervoor zorgt dat Iran geen kernwapens heeft en krijgt. Trump sluit ook niet uit dat hij eerder al een deal sluit met Iran. En